Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце на чарзе перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Сённяшняя гутарка за круглым сталом будзе прысвечаная постаці паэта Алеся Салаўя, чый збор твораў нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Поруч са мною ў студыі паэт Мікола Аўрамчык і літаратуразнаўца Лідія Савік. Пачнем нашу размову. Спадарства, давайте на пачатку паспрабуем вызначыць, якое месца займае Алесь Салавей у беларускай літаратуры. Бо так атрымалася, што выдаваўся ён толькі за мяжой. У Рызе, у Нямецчыне, у Нью-Йорку. І збор твораў, які пабачыў свет у Лімарыусе, першая кніга на радзіме. Кім ёсць для яе паэт, які большую частку свайго жыцця пражыў на чужыне? Калі ласка, спадарня Лідзія. Сярод беларускіх пісьменнікаў, якія апынуліся на выгнанні, імя Алеся Салавя адно з самых першых, пра якіх мы даведаліся, пра гэтых паэтаў у нас на бацькаўшчыне, і это адзін з самых таленавітых беларускіх паэтаў не толькі за межа, але і наогул нашай усёй беларускай літаратуры. Негледзячы на тое, што гэта быў вельмі трагічны лёс, ён змог пакінуць пасля сябе такую спадчыну, якая кранае і сёння кожную беларускую душу. І тое, што зараз на Беларусі выйшла кніга Алеся Салавя у серыі «Галасы айчыны», гэта выдатная з'ява. Я лічу, просто выдатная з'ява, таму што гэта першае выданне такой кнігі найбольш таленавітага паэта Алеся Салавя на бацькаўшчыне. Я добра ведаю творчасць беларускіх пісьменнікаў-эмігрантаў і ведаю выданне Алеся Салавя «Нятускная краса», якое выходзіла ў Нью-Йорку пад рэдакцыяй Антона Адамовіча. Дык вось што цікава ў гэтым выданні нашым новым. Кніга атрымалася самай цікавай і самай поўнай. Я быццам бы ўсё перачытвала з творчасці Алеся Салавя, але тут шмат новага для сябе адкрыла. Ну, па-першае, канешне, вершы ўсе, увайшла проза, увайшлі драматургічныя яго невялічкія творы. І самае галоўнае, увайшлі ўспаміны тых людзей, якія яе ведалі. І вельмі цікавая перапіска, ліставання Алеся Салавя з многімі нашымі пісьменнікамі за межа. Найперш гэта Масей Сяднёў. Вельмі цікавыя старонкі ўспамінаў пра Алеся Салавя. Тут Кучуроў, Вольга Грыцук, Ян Петроўскі, Калодка, Брылеўскі, Санько. Вельмі цікавыя ўспаміны Зінаіды Кадняк, жонкі Алеся Салавя. Дзякуй, спадарня Лідія. Як паэт Алесь Салавей, тады яшчэ Альфрэд Радзюк, дэбютаваў яшчэ да вайны ў 1937 годзе. А ў 38-м ён быў запрошаны ў Менск на курсы маладых літаратараў разам з Міколам Аўрамчыкам. Мікола Якалевіч, якім вам запомніўся з тых даўніх ужо гадоў Алесь Салавей? Я цалкам згоден, Савік, что она сказала про его наогул творчесть. И он мне тады сдавался уже тады, как я воспринимал его верши. Это вельми тонкий лирик, по-перше. И почався он тонким лириком тады. На этих курсах я нам назову вам такие факты, что, скажем, его верши, ки друковался у полыми, ой, вечер, буй вечер, лети небы сокол, на этот верш написал музыку один из лепших тогочасных композиторов, Туранков. Так, щиро кажучи, трошки и не при приемно про это казать, что на этой нараде, конечно, и он был самый молодейший из нас по взросту. 16 годов, да. И глядели на его трошки равниво многие удельники, скажем, особливо сирот этой нарады были больше с наставников, выкладчиков белорусской литературы. И я его и тады воспринимал, как лирик, и теперь я его учу эту творчесть. Правда, я другое скажу, что, скажем, каб я не был знакомый с листованием, особливо с листами до Масея Сяднёва и до Ларисы Генью, я вам признаюсь, я бы не написал и дачу вспомины про его без этих листований. Это мне вельми да помогло. Бо у листований у этих такие лёсы его тяжкие, такие покутливые. Причем деталёво, с деталями с усими. У годы войны Алесь Салавей жил и працавал у редакции часописа «Новый шлях». Что уявляло себе гэтае выданне, спадарня Лидия? Часопис «Новый шлях» выходил у Рызе. Тому ён, переезжая у Рыгу і становіцца намеснікам адказнага рэдактара. Там працаваў Владзімір Сядура, і гэты часопіс выходзіў на трох мовах: на рускай, беларускай і латвійскай. Гэты часопіс выходзіў рэгулярна адзін раз на месяц, і друкаваліся там пераважна многія беларускія пісьменнікі, якія былі на той час на акупіраванай тэрыторыі. З Мінска прысылалі, з Беластоку, от Кведры Лешевіч, Масей Сяднёў. Так што там вельмі шмат было беларускіх твораў і твораў Алеся Салавя. Гэты часопіс, безумоўна ж, выходзіў з дазволу капуцыйных уладаў, і там шмат друкавалася такога, што на сённяшні дзень паглядзіш і думаеш, як маглі немцы не заўважаць такія вострыя супраць іх накіраваныя вершы, ці творы, ці выразы. Вы вельмі цікавую тэму закранулі пра нейкія антыфашысцкія настроі ў тых выданнях, якія выходзілі пад немцам. Я думаю, што мы яшчэ да гэтай тэмы вернемся. А цяпер я хачу спытацца вось пра што. У свой час, калі я працаваў у часопісе «Роднае слова», і мы там далі партрэт Алеся Салаўя на вокладку, помню, у рэдакцыю прыйшоў абураны ліст ад удзельніка вайны. Дакладна не памятаю, але сэнс быў такі. Каго вы прапагандуеце? Калябаранта, нямецкага паслугача. Маўляў, па ім Сібір плакала. Мікалай Яковлевіч, вось вы сам ветэран вайны. Як вы ставіцеся да падобных абвінавачванняў людзей, якія жылі і працавалі на акупаванай тэрыторыі? Я не магу цярпець вот такое. Это чалавека, які такія выказваў думкі. Людзі працавалі, нашы людзі працавалі, пісьменнікі пісалі на сваёй мове, друкавалі, ды тым больш такія паэты, як Алесь Салавей, чысцейшы лірык. Што ён мог гаварыць, гэты чалавек? Это такое агульнае, як у нас бывала заўсёды і цяпер бывае. Калі чалавек тут знаходзіўся, калі ён друкаваўся тут, значыць, ён нейкі ўже вора. А гэты чалавек застаецца ў нашай літаратуры, назаўсёды застанецца, як адзін з бліскучых паэтаў наш. Тыя паэты, пісьменнікі, якія друкаваліся ў беларускай газеце, ў газеце «Случчыны», ў «Новай дарозе», ў «Беларускім работніку», у тым жа «Новым шляху», аказваецца, шмат выданняў выходзіла на той час. Яны неяк падпадаюць пад тую з'яву, якую прынята называць калябрацыянізм. Я думаю, што ўсё-такі не. Это людзі, якія апынуліся ў такіх умовах, трэба было працаваць, хлеб зарабляць. А праца ў іх была асноўная, што яны маглі это пісаць, маглі толькі. Я маю на ўвазі літаратурную працу. Не нейкія там палітычныя дэкларацыі, а лірыку, вершы, паэзію і прозу. Я ніколі не згаджуся з гэтай думкай, што это калабарант. Калі ласка, спадарня Лідзе. Мне здаецца, калі зыходзіць з абвінавачванняў гэтых павярхоўных людзей, якія бачылі невядома што, то калабарантамі трэба назваць усё насельніцтва Беларусі, якое знаходзілася пад акупацыяй. Яны ж вымушаны былі жыць, працаваць. 4 гады была акупацыя. А што? Трэба было сеяць жыта, неяк выжываць. А нашы пісьменнікі, многія пісьменнікі, аказваецца, напередадні вайны вярнуліся са сталінскага гулагу. Той жа Масей Сіднёў быў з Калымы, 22-гадовы паэт, прывезены на перагляд справы. А тут надарылася вайна. Тую ж Наталю Арсеньеву з казахстанскай ссылкі, тож Антон Адамович, Міхась Кавылі, многія іншыя, яны ж усе вярнуліся вот такім чынам з гулагу. І яны нідзе не паспелі нікуды выехаць, яны вымушаны былі жыць. І яны не немцам служылі, яны служылі беларускай нацыянальнай ідэі. Яны верылі ў тое, што Беларусь будзе незалежнай ад усялякіх акупантаў, польскіх, нямецкіх, савецкіх і так далей. Яны верылі ў незалежную Беларусь. Таму друкавалі шмат твораў гістарычнай тэматыкі, і пры савецкай уладзе не выходзілі. Яны выкарыстоўвалі любы момант, нават вот дазвол немцаў на тыя вот выданні, якія Міхась пералічыў, колькі гэта было выданняў, і там жа былі толькі беларускія творы. І таму лічыць іх калабарантамі, яны ратавалі сваё жыццё, пайшоўшы на эміграцыю. А тут яны змагаліся толькі за незалежную Беларусь. І ніякі яны не калабаранты. Спадарства, паводле падлікаў гісторыка Юрыя Туронка, у часы Другой сусветнай вайны на акупаванай немцамі тэрыторыі выйшла 117 беларускіх кніг. Адна з іх мае песні Алеся Салаўя. Прызнаюся, што калі я яе прачытаў, то быў проста здзіўлены і агаломшаны нават. Пасля вянка Максіма Богдановіча я не ведаю другой такой кнігі, дзе б была б так наглядна прадэманстравана тэматычная, метрычная, поліфанічная разнастайнасць верша. Салавей у гэтай кнізе дае ўзоры гекзаметраў, брахікаланаў, трыцынаў, рандо, белых вершаў, трыялетаў. У гэтай кнізе і пераказаныя па-беларуску фрагменты з Калевалы, і наследаванні Гамеру, і прыпавесць пра грэцкага мастака Апелеса і Александра Македонскага. Хто з тагачасных, скажам так, савецкіх паэтаў мог сабе на такое дазволіць? У мяне такое пытанне, адкуль гэта ўсё у 22-гадовага паэта самавука? Як вы лічыце, спадарня Лідзе? Па-першае, я лічу, што гэта божы дар. Гэта дар быў чалавеку дадзены ад нараджэння, бо з 8 гадоў пачынаў ён пісаць вершы. Па-другое, як кажуць, афіцыйна не вучыўся, але колькі ён чытаў, ён жа перачытаў усіх еўрапейскіх паэтаў, расійскіх, ён любіў, ён вельмі разумеў прыгажосць вот гэтай паэзіі сусветнай. Па-другое, вот гэтыя кананічныя формы, класічныя формы беларускага верша. Ён шчыры паслядоўнік Максіма Богдановіча, да таго ж Купалы. Вы паглядзіце, усе гэта гэтыя экзаметры, александрыны, актавы, трыялеты, санеты, тэрцыны, вершы прысвячэнні. У каго з нашых нават сучасных паэтаў можна знасіць такую шматгранную разнастайнасць, вот эту форматворчасць. І таму, канешна, гэта вельмі ўражвае. А як ён бедны пераносіў тое, што ў 15 гадоў застаўся сіратой? За што бацьку і маці арыштавалі? Бацьку ад пакутаў загінуў у гулагу, маці прыехала пахалавана зараз на фанепальскіх могілках, я ведаю, дзе яе магіла. А ён застаўся з трьмя меншымі сестрой і братамі. І яму трэба было нейкім чынам выжываць. І вот правільна Мікола Яковлевіч сказаў, што тое, што ён сапраўды прыехаў на гэтыя курсы, і на ім гэты касцюм бацька вісеў як на коліку, ён быў худы, ён быў прыніжаны гэтым жабрацкім становішчам, ён павінен быў зарабляць, да якой вучобы была размова, зарабляць кавалак хлеба, каб пракарміць сям'ю. За што арыштавалі і знішчылі яго сям'ю? За што? І вот гэтыя яго пачуцці, яны ж пазней, пасля маіх песен, у наступнай творчасці яны выліліся, і таму, калі чытаеш, усё літаральна, не гледзячы на тое, што ён жыў у Европе, і Зальцбург, Аўстрія, потым Аўстралія, а заўсёды жыла ў ім Беларусь. О, моя Беларусь, хто з табой, той шчаслівы краю лепшага, той, хто шукаў, не знайшоў. За любоў да цябе я пакутаваць мушу. І таму такога паэта, які так свята адносіўся да бацькаўшчыны, якая такім чынам з ім абышлася. Ну, гэта можна сказаць не бацькаўшчына, улады, і з бацькамі, і з ім таксама. А ўсё гэта вылілася ў яго творчасць. Як жа яна можа нас пакінуць абыякавым? І як мы можам наогул гаварыць, што ён калабарант? Смех. І тыя, хто гэта лічаць і гавораць, яны проста недасведчаныя людзі, якія не ведаюць творчасці гэтых паэтаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Рекордная спякота і засуха выклікалі вялікія пажары ў Расіі. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович прапанаваў суседзям дапамогу. З беларускага боку такіх прапановаў пакуль не паступала. Александр Лукашенко заявіў, што можа даць народу заробак у 1,5-2 тысячы даляраў, але тады і камунальныя паслугі давядзецца аплачваць у поўным аб'ёме. Беларускія палітыкі і эканамісты не вераць, што кіраўнік краіны на гэта пойдзе. Уладзімір Някляеў заявіў, што, нягледзячы на пастанову суду, кампанія «Гавары праўду» працаваць мне далей. Кіраўніцтва Рады беларускай інтэлігенцыі заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі. Адвакат Байковай Міхаіл Воўчак рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора. Слухайце перадачу «Дом літаратара», я Міхася Скобла. Постаць Алеся Салаўя, тэма нашай сённяшняй гутаркі, ў якой бяруць удзел літаратуразнаўца Лідія Савік і паэт Мікола Аўрамчык. Мікола Яковлевіч, а як вы лічыце, вось адкуль Алесь Салавей вёў свой паэтычны радавод? Ён жа вельмі не падобны на ўсіх сваіх раўналеткаў. Я тады ведаў, і цяпер цьмяна ўжо помню пра гэта. У іх вельмі была падрыхтаваная настаўніца у школе. Да. Яны ж былі сябрамі з Міколам Ярмаловичам. І я помню, як мне Мікола расказваў, як яны друкавалі вершы. От тады это было на высокую, так сказаць, ногу пастаўленае вывучэнне літаратуры. Толькі з такими наставниками. Это было. Оттуль пошло все это вот в первую чергу. Ну и, конечно, самоэдукация, читание. Он, я кажу, он сярод нас на курсах был абсолютно человеком. И он, до речи, для меня он подобный вельми у житті на нашего Анатолия Сербантовича. И они вельми подобные по характеру, на вот по яршистости. Только у Олеся, у додаток до всего, завсёды была хитринка в очах. На вот про закон она, видать, была. А он был такой яршистый? Яршистый, вельми яршистый, вельми, конечно, может и дерзковатый. Нават. А теперь давайте вернемся до закранутой спадарней Лидией темы. Коли я в свой час читал амалющую периодику, якая выдавалась под немцами, мне захотелось пропоновать нашим литературознавцам приблизно такую тему. Антифашистские настрои у белорусской поэзии под немецкой оккупацией. Что такие настрои были, вот можно засвечить на прикладе верша Олеся Салавя фройліхе вайнахтен, вясёлых калядаў. Давайте звернемся да гэтага тэксту, спадарня Лідія. Так, фройліхе вайнахтен, так, паны, з грубой душой пад знакам павучыны. Што ж маеце вандалавы сыны да той жанчыны? І знікне чорны прывід сатаны, і згіне зверства след на хіжым твары. Так, фройліхе вайнахтен, так, паны, людства пачвары. Вот такія вершы ён пісаў супраць немцаў. А самы першы ў яго верш, скіраваны, як толькі пачалася вайна, ён тады яшчэ працаваў у Лагойскай раённай газеце, ён напісаў супраць Гітлера, што забыў Наполеона, і гэты верш застаўся ў рэдакцыі, а немцы ўжо акупіравалі Лагойск, ўжо прыйшлі ў гэту рэдакцыю, ўсё, і гэты верш знайшлі. А Лесь вымушаны быў пайсці ў партызана, ну, паколькі ён быў вельмі хілага здароўя, яго сэрца было хворае, і зрок не вельмі, ён вымушаны быў ўсё-такі вярнуцца нейкім чынам у Мінск, і там ўжо Дудзіцкі, Наталя Арсенева, яму дапамаглі ўладкавацца ў газету, ён ужо друкаваўся ў новай газеце. Але бачыце вершы гэтыя, дык не толькі ж у Алесі Салаўя, у Наталі Арсенева ёсць вершы пра тое, як расстрэльвалі немцы яўрэяў у Мінску. Вельмі востры верш, як это такое можна было дазволіць. А яна друкавала гэтыя, а яны друкавалі такія вершы. Вот такім чынам, вот гэты дух супраць акупантаў, яны добра разумелі, што немцы гэта акупанты, што яны добра не прынеслі на Беларусь, што яны знішчалі наша насельніцтва. І таму, канешне, разумелі вот гэта іх сатанізм, это пачварства. І ён вот вясёлых калядаў ім пажадаў, што вы некалі знікнеце, вы сыдзіце, і зверства ваша будзе проклята нашым народам. У 1944 годзе Алесь Салавей пакінуў Беларусь. Спачатку жыў у лагеры для перамешчаных асобаў у Аўстрыі, а потым перабраўся ажно ў Аўстралію. Як жылося яму на гэтым далёкім кантыненце? І я ведаю, спадарня Лідія, што вы ліставаліся з жонкай паэта. Пра што яна вам распавядала ў сваіх лістах? Апынуўшыся, як кажуць, на другім канцы зямлі, Алесь Салавей, можна сказаць, наогул страціў надзею калі-небудзь пабываць на Беларусі, пачуць гэту мову, паглядзець на тыя мясціны, дзе ён нарадзіўся, дзе прайшло дзяцінства. І таму, канешна, цяжка ім было жыць там. На пачатку трэба было 2 гады адпрацаваць абавязковую для ўсіх эмігрантаў працу, непрэстыжную, вельмі цяжкую фізічную. Потым у Мельбурне яны пачалі будавацца. Гэта было вельмі цяжка, вельмі складана. Пісалася не вельмі добра, не вельмі, і таму нават ёсць пералік, як у якім годзе, колькі вершаў ён змог напісаць. Але ўсё-такі не мог ён спыніць сваю творчасць. І тады, калі ён вельмі рана адышоў, памёр ад прыступу, сердэчнага прыступу падчас акупання ў акіяне на 58-м году жыцця. Зінаіда Кадняк з 3 дзецьмі, ну, яны ўжо былі дарослыя, засталася адна. І мы тут распачалі ўжо, калі пачалося вяртанне з і рэпрэсаванай, і літаратуры беларускага замежжа на бацькаўшчыну, мы спісваліся з тымі роднымі, блізкімі, якія маглі нешта новае паведаміць. І я пісала Зінаіде Кадняк, што вот мы вывучаем, мы пачалі нават лекцыі чытаць для студэнтаў і хацелі перавыдаць Алеся Салавя. Вот дзякуючы Міхасю Скоблу, хоць яна, слава Богу, ўжо нарэшце, хоць цяпер выйшла. Зінаіда мне пісала некалькі пісьмаў, а асабліва, вот Мікола Яковлевіч правільна сказаў, асабліва яго ліставанне з Масеем Сіднём і Яном Петроўскім, там расказваецца, як яны жылі ў этой Зальцбургу, ў Аўстрыі, як яны жылі, як яму было цяжка і пісаць, і адчуваць. І ён вельмі патрабавальна ставіўся да сваёй творчасці, ён яшчэ раз напіша, надрукуе, тады кажа, што не спадабалася, на што я гэта друкаваў. Вельмі быў патрабавальны для сябе. І вось у адным з лістоў Зінаіда Кадняк пісала, за тыя гады, што ён чакаў на выданні яго першай вялікай кнігі «Нятускная краса» у Нью-Йорку. Ён шмат што змяніў, а некаторыя рэчы знішчыў, думаючы зноў перепісаць. Так сталася і з ягонымі 3 вянкамі санетаў. 2 з якіх ён знішчыў, і колькі я не намаўляла яго, хутчэй запісаць іх на паперу, так і засталося, напісанае ім у ягонай галаве. 2 вянкі санетаў, так мы іх і не ведаем. Ну і далей яна піша, што датычыцца спамінаў, яна гэтыя спаміны напіша, напісала, і вот яна сваю спадчыну перадала ў лондонскую нашу бібліятэку, Скарынінскі цэнтр там, і перадала ў Бенін, у Нью-Йорк. Ну, тое ўсё ўжо дашло да нас. А я, калі была ў Злучаных Штатах Амерыкі па запрашэнню ў Масея Сіднёва, я яго лісты ўсе перачытывала ў арыгінале. І тады я прапанавала, это 90-е гады былі, 92-й год, прапанавала Масею, давайце мы іх надрукуем ужо тады. Масей ці пашкадаваў, ці можа трохі пабаяўся, пазней вот яны ўжо трапілі, слава Богу, яны трапілі ў гэту кнігу, ў новае выданне. Так што засталася яго сям'я, 3 дзяцей, яны ўсе жывуць у Мельбурне, але ён атуль да бацькаўшчыны не вярнуўся. Ён толькі пісаў пра гэты паўдзённы крыж і гаварыў, што а недзе пад намі зоркі, якія свецяць над маёй бацькаўшчынай. Але самае галоўнае, што і там, пад паўдзённым крыжам у далёкай Аўстраліі, ён думаў толькі пра бацькаўшчыну. Выдатная з'ява, што выйшла гэта кніжка, трэба, каб яе куплялі, каб яе чыталі і каб ведалі, якія таленты вымушаны былі пакінуць бацькаўшчыну. Вы згадалі пра тое, што Алесь Салавей аўтар трох вянкоў санетаў. Не магу не задаць такое пытанне. Часопіс «Конадні», які выходзіў у Нью-Йорку у 1958 годзе, сенсацыйна надрукаваў адразу два вянкі санетаў – Алеся Салаўя і Міхася Кавыля. І да гэтай пары вядуцца спрэчкі. Хто же аўтар першага беларускага вянка санетаў? А як вы лічыце, Кавыль ці Салавей? Салавей. Все-таки першым вянкі санетаў пачаў пісаць і друкаваць Алесь Салавей. Потым літаральна, ну, хутка за ім уже і Міхась Кавыль, ён і пачынаў санетаў. Хаця яму усюды ў редакцыях першыя санеты, куды ён пасылаў, яму казалі: «Састарэлая форма, цяпер санетаў ніхто не піша». А ён жа чытаў Максіма Богдановича, як такая прыгажосць. Да і наогул усе вот гэтыя формы класічныя, ён жа імі захапляўся. І першыя санеты, і першыя вінкі санетаў публікаваў Алесь Салавей. Потым Міхась Кавыль, у нас пісалі Ніл Сымонович Гілевіч, пісалі многія іншыя нашы ўжо творы пазней. Але пачынальнікам гэтай формы і гэтага вінка быў Алесь Салавей. Я толькі дадам, што вянок санетаў вельмі складаная паэтычная форма, і трэба быць проста майстрам, віртуозам у паэзіі, каб напісаць вянок санетаў. І наступнае пытанне Мікола Аўрамчыку. У 50-е гады беларускі КГБ рабіў спробу вярнуць Алеся Салаўя ў Беларусь. Не апошнюю ролю ў гэтай спецаперацыі, як я прачытаў у вашых успамінах, павінны былі адыграць вы, Мікола Яковлевіч. Што канкрэтна і кім вам прапаноўвалася? Гэта прапаноўвалася мне Прокшам Леанідам, калі ён працаваў у рэдакцыі газеты «Завяртання на радзіму». У яго падставы, канешна, былі даволі важкія. Ён прыйшоў да мяне з прапановай, ведаючы, што мы сябры Салаўём па гэтых курсах, што каб я звярнуўся да яго з лістом, каб ён вярнуўся на радзіму. Ну, справа то была тая, такая тады, што тады нават у маіх біяграфіях, у даведніках ва ўсіх, здымаўся абзац пра палон. Писалася, что я воевал, працавал у Донбасе. Все. И я ему сказал: так а что? Так а як же, Салавей же не ведает, что я. Что, як же, як это я напишу, что главлит же вам не дасть это. Не, наша газета добьется это. Я тогда ему пропоновал: добро, дайте мне, коли ласка, верши Салавя, я хочу почитать, что он писал у час тут на Беларуси, у час войны. И больше до меня Прокша не пришел. И ничего больше не пропоновал, и николи на эту тему не заводил уговорку. Тому что, конечно, это было с моего боку, я бы все равно ухилился при любых обставинах. Я же разумел, что это, до чего это ведел. Это бы привело бы до того, что он бы трапил бы снова в лапы тут, на родиме на своей, вернувшись от чужины. Что бы могло бы чакать Салавя тут, коли бы он приехал? Варыш, не сумневаюсь, абсолютно. Николь. Может, они навод были в прошлом перемовы на конт это загадя навод. Так само я допускаю это. Я так само лечу, что коли бы Алесь Салавя вернулся сюды, не глядячи на то, что он, коли батьки были арештованы, ему было всего 15 годов, быцем бы перед советской уладой он ни в чем был не виноватый. Але же по советских законах он жил под час оккупации на Белоруссии, а это уже лечилось коллаборантцем, здрадницем, супрацовницем с немцами, тем более, что он друковался. Уже навод за это его арештовали. Мы ведаем, что некоторые письменники, я кажутся, яны лечили, что вот все-таки поддались агитации и вернулись. Та ж вот у нас была вельми талиновитая так сама письменница, поэтесса Вольга Зубкоти, псевдонимы Вольга Тополя. И она так само находилась у лагерях перемещенных особых под Регенсбургом. Поддалась на агитацию, вернулась. И что она? На 10 годов одразу трапила в ГУЛАГ. И после след ей зник. И она после вернулась, правда, але уже ж, конечно, не писать, не удельничать ни в каким громадским литературном житии, и размовы не было. Вот, вот вам то, что отбывалось с теми, кто вертался. И при конце нашей гутарки я хочу рассказать одну історыю. Тут сёння неаднаразова згадваўся часопіс «Новы шлях», які выходзіў у Рызе, дзе некалькі гадоў працаваў Алесь Салавей. Трэба сказаць, што поўнага камплекту гэтага выдання ніводнай з беларускіх бібліятэк няма. І аднойчы адна добрая знаёмая сказала мне, што яе бацька ў час вайны выпісваў гэты часопіс, але ў канцы вайны склаў гэтыя часопісы ў вялікую снарадную гільзу, засмаліў і закапаў. Яна назвала адрас адна з вёсак у Нясвіжскім раёне. І праз пэўны час мы з сябрамі, прыхапіўшы з сабой вайсковы металашукальнік, выехалі па указаным адрасе. Знайшлі патрэбную хату, паразумеліся з новымі гаспадарамі і распачалі пошук. І праз кожныя паўметра металашукальнік папіскваў, і мы адкопвалі то вялікі ржавы цвік, то бляшанку з-пад кансерваў, то падкову. А тым часам на падворку збіраліся вайскоўцы, якія прачулі, што нейкія чужакі прыехалі ў іхнюю вёску і шукаюць золата. Мы не паспелі апрацаваць і траціны накрэсленай на пляне дзялянкі, як да нас падышлі два парламенцёры з рашучым выглядам на тварах. Мясцовае самакіраванне вырашыла выправадзіць золатушукальнікаў за межы вёскі. Нашы адчайныя тлумачэнні пад увагу не браліся, а яшчэ больш узюрвалі натоўп. Давялося падпарадкавацца. Часопіс «Новы шлях» з творамі Алеся Салаўя застаўся ляжаць у надзейнай схованні да лепшых часоў. Я запомніў тую вёску, тую хату і той падворак. Прыхаванае знойдзецца. Як знойдзецца калісьці і неапублікаваная паэма Алеся Салаўя пра Грунвальдскую бітву і недапісаная аповесць «Пад нагамі гарыць зямля», раздзелы з якой аўтары чытаў сябрам. Скарбы позна ці рана знаходзяцца. Дзякуй Лідзіі Савік і Міколу Аўрамчыку за ўдзел у нашай гутарцы. На радыё «Свабода» прагучала перадача «Дом літаратара». З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».